Bismillahir Rahmanir Rahim wana yuhiditi be o radio men al muntada salafi dundo kolandal jeedidabal enderde do deftere al ajwibatul athariya anil masailil manhajiyya li sheikh zaid al madkhali rahimahullahu ta'ala aray de do deftere ko lande chapande joyi bi ko yowiti e masalaji manhajiyya dum do ko wadudum e dawra innitirabe sheikh muhammad bin hadi hafizahullahu ta'ala tatabahu e odo nokku bawa wondude musibbe men maketebe Abu Jamila Ishaq Jallo hafizahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura hal yajuzu li talib al ilm yallino dagano wonande talibajo wondo e dakkude ganda as-su'alu as-sabi hal yajuzu li talib al ilm yallino sallana طالبه جون نبد غندل ان يقلد في الحكم على المخالفين من وثق به يلي نسل طالبه جون نبد غندل نده او نينتنا كو دون وني نياوره كرمو كو بن ادو لوندي بن تاتا اون بن به هولي فيه من اهل العلم جميرا بغندل لادم قدرته على معرفه تفاصيل الامور سبو انغال ايبو غولمو كو وني فنسي تالدين بسبب انشغاله أن التوسع في طلب العلم بغيره سبو كان كما جوغي كون وني همان دغو في دبو غول غاندال غاندال غو او كيبالي في الرد على المخالف او كيبالي دو اذن دولان دانغال يلي طالبا جون دو دبو غاندال نواوي ما هاد اي نياوور ام او هولي امر د جوميرا به غاند سبو كان كونوم مفالا هون جاد القران مفالا كون هون جاد الحديث مفالا جانغود ما دون دون دو كذا وكذا idan ko non tanyawore modum jent be makina e ba jawab yo naam yajuzu li talib al ilm no dagano talibaj an yuqallida fi al hukm ala al mukhalifina min ahli al ilm no sa ahli al bida wa ahli al madhahib al haddama no sella no dago ka on tigi nyentina nyawore karmo kojo fi nyawugol be yimbe bida kanyum e madai buji ko woni halkidi nasalla fi ko ontigi ma ho e modo wadhalika idha kana min akhbar at-talib aw at-tullab sahibu ilmin bi aqidati as-salaf sitay woni o talibajo da kan ko buri elli tagol humpitagol mar ben talib kan buri humpitagol ko dum woni ko be jomirabe kadi gandal aqidatu as-salaf wa manhaji wa sulukin emanna jobe laabi mabbe wa min ali sidiq wa dhabt wal adala ha ta ummu jambinta kadi na wonde mara ko mugaffal ne dankenitu ne dankenitu jento be wonde ma ida kana min akhbari at-talib aw at-tullab say kan ko buri jellita dum bitade sahibu ilmin bi akhirati salaf jamina do gandal akida salafu salih wa manhaji wa suluki laabi mabbe kanyum ma yande mabbe wa min ali sidiq tane an kana afa kana feno wa dhabt idan himo hunji kare kon ko ne yewtu do sawa'an ko def ka deftere sawa'an ko ka o windi do hunji do wal adala ta ko nun do kadi fa innal wajib ala an-nas an ko wa'yadu yimben an yaqbalu ko de be jabata khabarahu bidun istasab ko alda in gonde mara ko ma men cheka idan talibul ilm mutamakkin yottini e mada jomira do aqida salafiyya man salafi yottini e mada wondema kariyo ko mun harif aqida ta manhaja aqida makko e manhaja makko on ko ko onyidu be makino waddi ma jabu goldu madama musifu di sifaji jomira do kon woni sidiq jomira do kon woni dhabt jomira do kon woni adala ko siga kari ko hola do ido on shurutu jifi sallugol hadith fi jabugol fil lagol fil hadith yo tawne dankon himo gongi yotay mo jikon te kon dabt kitab ma dum sadir daftar ma ko hunji ko ma ka daftar makko yotaw ko adli yotaw ko siqa yotaw ko holad idan si yodo yottini e maada arayno waddima jabu gollo be maaki mon dem way saddiquhu fi ta'dili li fulan idan be gonginay mo nun ningol kariijo aw jarri li fulan ma dum yugol mo kari aw fi qawli lahum fulanun sahibu sunna kariijo ko jomiraado sunna o fulan sahibu bid'a jomiraado ko non bid'a idan dido kongudi wi gol fulanun sahibu sunna fulan sahibu bid'a dun do no way wano e baaw do kanum ko yadi ben fulanun da'if fulanun siqa fulanun kada wa kada kule nyaawo jeni iya iya kodenni ko uslubu jidin e tasmiya on woni ko sanzi kono hunde ne ko hunde water hunde water idan wiigol ma odo dum do ko nday guni e wiigol ko fitilol on non ko sanzi ha mere foko nday gu idan e wi wonde ma wayuwalu man wasa man wasifa lahum bis sunna amalan bi khabarihi idan be welda on sifurado ko non sunna sabu golti do kompital makko gal wayahjuru man wasifa lahum bil bidah tasdiqan lahu amalan bi khabarihi idan be weldida e o biardo ko sunna be fera ko don be woddito on sifurado ko don bidah gongin golmo e golle makko en fi yonu wadhalika anna al iman alladhi awhahu allah ila abdihi ha ngal do gandal ngal allah wawini e jiya makko ben wa rasulillahi lakon nabina muhammad sallallahu alaihi wasallam ma atana illa bi riwayatil uduli anil udul intabi ngal do gandal ngal allah to don wawini e don ngal allah wawini e jiya makko ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngal gal ardali sina honno nundudo ga e nundudo intabi ne dal qur'anare kon to de yuri kallo subhanahu wa ta'ala ka kom woni ko jippinde nelaayu addunde enelaado jibril nanundudo konun rokan tay nelaado sallam sahabbe ko juren bo jetti nelaado konun be kana nundu be subhanallah ya sahabbe ben kat yettube sahabbe non ha wetango hande na nundudo nundudo ha dum hewti en tay ko wanoni kadi nyaawo jeden ko wanoni sen fermi ngal do dambugal ara en fermi programme diina imba di fiji no jillana ne dan kon ka faadi hon la ilaha illallah yani fiji ni tata badahiyan itata to nyina mu qaddimaji ko ne yewte do ko mujarratun hey akki en kadi wonen tigitigion subhanallah sa gollo nirde e himbe dan ay bi golle jentobe e banade sa nan gonirebe sa de gollo ndiri en danke mettudo fi jogido ko woni jikko wondo holde ma jikko mudu eh jikko wa kadhalika onne danke ko non woni salido onne danke onu salido sa gollo ndirde be harabi go sa tammu on ne danke onu majjaado haqiqa on majjaado ko woni haqiqa on e andu do haqiqa on sali onu natore o ya fofe jure mbawto sa gollo ndirde be harabi golle ne danke on do holde jikko mudu so yaltini jikko on fere ala andato duyi ma suddi fo kala no mari jikko hay si ko segondo goto woni ko yaltini kum en do fo en lanjoto en tabi on wobe go sutum woni nama bena jikko ma on mara si o manali tun haju woni marse den araw be hewtali taw hay be sadaki en tabi idan sa gollo ndide o so holli jikko makko segondo hon goto aray aboram sa gollo ndirde ne danke ko dum woni salido ko etidaawo wala bante ko reedu o hinna wondema soggo woron kay maynge ande aray lanni so yima soggo woron kay maynge ya yapul hutay be soggo woron kay maynge ray haaji woni sampo ko wonde de kabula kana logise amiq shoya nagge maynge ni madum be amay ya soggude je c'est ça poser hein hmm kasoso hmm ayango to aronka yata idan be do fay be do na be gollondirede ko di situation ji yata al halio e programme di yata sinan o programme ko labuduni o programme ko labuduni hande e mari yalto e kulatul hadis ismu ko woni e ulumul hadis ma do tata ko marala doctora e mari ben poncu gol di pidi ko dawru mabbe ni role mabbe ni docteur ba en jamatul ima hore jamatul ima ro ko kulatul hadis qismu fi sunna dimmo be mabbe jelo woni ko jogi tare kanje doctoraton yawltu be gantin do ko dawru mabbe ni ko role mabbe ni kambe da fonstante dum gine yembe ne ko takaso no specialty mabbe ni ko do role mabbe onni kambe do adman nade dum do si tay mo luga on to mo sharia mo fi mo ko qur'an wi memata be yo wi menen men nyoroto kono ko fa fanno amen on va vous dire la vérité mais wolna yo edan bobbe jokkano maton ha be namatan ko dire qur'ana yo be sintu mahad jama on qira'at be janga ta nam docteur ko woni o yaa fo fanay idan be jokkano be felama be felama ha tay ko ma beedo non ko be wono tunda kharju be rtr be ki faade golle jama on jokki be ha be wadi programme ina be do kare ko be ki fanande golle he ki be de golle subhanallah idan programme no kene ko yondi de jar wa ta'dil e golle su gol dum do idan ko nundu do ga e nundu do wona e ganede se godde gani en kardi ko mortido yo be nati e golle de subhanallah undo ko programme anda do ni amma no sitay woni anda ko programme wodaado aw habaymo ay wa so existata wasla yani c'est des choses très élémentaires har ko lisans tun woni ko wadda tipe ko mral les choses la facilement har ko lisans tun amro professeur sa wadi master ma don doctorat c'est des choses subhanallah no way joni wano mathematicien jo pidi tata ka premier calcul ka premier non son jaimo inugo joni na pose effectué pose effectué ko professeur marto ko woni golle won pose effectué ya sekre ko ngaro taka breve ma non ka bak pose effectué en plus en ta gala de fo premier yani c'est des choses très élémentaires programme anda doni lekin ma hada ما دام اخفوا هذه الامور كيف الناس يعرفون هذه الاشياء حسبي الله ونعم الوكيل كل هذا عدم الانصاف والعدل وايراد عن الاهم ايوه ايراد عن الاهم قال الشيخ زاد بما كون دما وذلك ان العلم الذي اوحى الله الى عبده ورسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما اتانا الا بروايه الادول عن الادول ان سنن انك اغني وندما كارجكو فينو كارجكو نوندو حاجه منمو ila alqur'ana wiye wondema abu jahl e abu lahab sayasla nara zat lahab ka hobbe ganen non nane la sallam ko du en ko sen gonginal dum kono gerdete subhanallah be maki wondema ida fuima hada fata'alam annahu la harja fi at-taqlid fi al-hukm al-madhkur idan jawanyen tinde karma kojo enen nyaawore wiande don li annahu min bab al-akhdh 'an al-ulama kwannon ko dambugal fi ko yettugal karma ko ben al mawthuqina bihim ben ko woni hola be won naqli an ittiqati wallahu aalam ndoko non ala ni idan jangudo ko don woni kulliyatul qur'an si jodi ke hajama om jangi qira'aji fenandeji kanko to ngandi ha jangudo kulliyatul lugha si jodi ke hajama om bonni qawaidul arabiyya kanko to ngandi jangudo ko don kulliyatul sharia si jodi ka ahkamu jirin jinama ko nayno kumaji kanko andi si jangudo ko non hadis jar wa ta'dil jodi ka hade do se di awaduji yier bam tajama e zamanu meden kanko andi o kanko jaronto fo kase kwannon ko specialty makko kanko do arrange o programme do subhanallah enen fi jirin yene metti sibada kono ko algol hulbina hi gandal jar wa ta'dil ko ko hakkunde yiti e aljanna wonda akore aljanna yite wonda sa nyaawi to goddo a dum do kan ko be hadisi ari hulayno dum do si tawi idha kunta tatakallam bil batil hare ko gayite ngandi sa yafaka amma tatakallam bi ilmin wa adl wa insaf yasi mushkila on te musculant. Tu cherches à traiter les différents problèmes, tu solutionnes avec ilm. Il n'y a pas de problème. Mais traiter les choses dans l'ignorance, c'est ça le problème. Et dans le pays, nous ne sommes pas là. Quand nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit ntabi yani awa dun hada tamen men wawla sa kam ko be hadis no ina wondema men huli wawlugol e kari men wolde hore himbe be metna ke men natude al jara dubi temedere onu gori be en tipit am tipitar be neewtile ndey yewterno angara fama ndey yewtere wondema ko armin gol yewtugal hore himbe men la budan tafa madil umur idan la budan tafa madil umur ko dun إذا لم يدرس هذا العلم السلفي الذي على المنهج السلف سوف تنهرف على طول لأنه إنما يبني هذه الأمور على منهجه هو انتبه بارك الله فيك هذا الذي هو الذي حصل الحمد لله أننا أخذنا هذا العلم على علماء مشايخ معروفين بالسنة المنهج ما في غمر ما في شك الحمد لله لا يأتيك مدرس كلية الحديث وعلوم وكذا وكذا ويلبي ويدهك عليك ويدهك عليه ان الكليه كليه جنات انتي بتا تمنجم نوادني منجم نوادني نجل اذا كلكم الله وارد ديما برنامج سبي داني ما غد مستوى كاجي كما جابادو ان رون فتران وجان لو كثار ور تلبس كما سي جوغا كي منن او لا كلكم فالا نان كلام كويا لا سي ما سي تايوني اكي دم كي منجم كون منن اذا ون يبغول تخصص spécialité et matière et non dougol et matière on ko peji sertudi goddo no janga ko dum woni matière intabi goddo no janga ko dum woni matière nan o maîtrise matière on sina non dudo oron ka jonnuki de matière on ha e makko ada huwa ha donc tu peux être bien en maths ou bien physique ou bien biologie ou bien chimie si tu n'as pas l'intention, tu sais à tromper aux élèves. C'est ça. Quand matière islamique est connue, c'est ta vie à Djangi Kodouni Agida. Ha, à Defte Moutamiatoun Kodjangoula. Majmoul Fatawa. Agida Moujala du Djidji, Yarani Ding. Faut qu'on dise Agida. Moujala du Djidji, Yarani, faut qu'on dise Agida. Gilla, Taïm. Ido Fawa Namadi Moukarar Wajangi. Koutou Moucheikh Islam, Karakoun dise Moukajangi. C'est ta vie à Manhajuma Ong. Aqida ma onna keldo dum battinay battinta kono se yonde ma saifu daribo sajerte kono woni kafa ko kaweli wajoni laifu ha so fay so pata no kaza ko an kan ko soppitoto ta kan ko soppitoto subhanallah ya ibi jisiba ma ken ko marano yurn haray no yurn ko dum kala janno wo maada e matiere himo do ay budde ko dum woni gandal e matiere on o maîtrise matiere on o wona nunduudo o wona nunduudo lo pekil don o jonne dum dan la clarté tato la pos sina dum ara to jimi nan goyme ara gol katabu do fal nan gala mo ya ta saler mo do o le problème wala ko se ala mo do ina al muhim dum do ko ni al hadi on woni ko woni ko woni tayib e masala ke don on ko dum woni al nad ماذا؟ طيب انا بايون دون وقت هدي سدا ما نغون ان شاء الله وجو تافوتي مساله يمدوكاني مساله الامتحان امتحان الاشخاص هاري دون جنتي او راديو من المنتدى السلفي منفالا هندغول مجبر ديدو هيتوجي يو هوتو كاشين تيليجرام منتدى السلفي يا الله أن نفر إن فجزاكم الله خيرا